السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. إكيوا تنانليا ندار سيتو كبتيا كتابه من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، مدرسة يمشو ambayo tulikomea ni pale aliposema al-muallif hafidhahu Allah ta'ala ma'rifatuhum alayhim as-salam haqq al-walidain, ni kule kutambua kwao hawa manabii alayhim as-salam haki za wazazi wawili, kwa maana katika tabia njema walizokuwa nazo anbiya Allah ni tabia ya birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili na kutambua haki zao na kuzitekeleza. Darasa hii tulianza kuisoma mpaka tukafikia katika kumpigia mfano katika jambo hili la birrul walidain Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sheikh akaeleza hapa kwamba na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mtoto mwema kwa wazazi wake kama walivyokuwa manabii waliomtangulia, kama alivyoeleza hapa kwa kumtaja Nuhun alaihi salam wa Yahya alaihi salam wa Isa wa Suleiman wa Yusuf wa Yaqub wa Ismail wa Ishaq wa Ibrahim alayhim salam, akionyesha kwamba wote hao walikuwa ni watoto wema kwa wazazi wao, walizichunga haki za wazazi. Sasa kwenye kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wema wake kwa wazazi, akawazungumzia wale a'mam, miongoni mwa wazazi wake ni ammi zake, pamoja kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifelewa na wazazi wake mapema, mzee wake Abdullah kadhalika mama yake, lakini alibakia na ammi zake. Tukasoma pia a'mamu an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam inqasamu ila aqsami thalatha, ma'ammi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam waligawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale waliomwamini na wakamnusuru, na hapo anapigiwa mfano kal Abbas wa Hamza radhiyallahu ta'ala anhuma. Kundi la pili ni wale waliomnusuru na kumtetea, lakini hawakumwamini, hawakuruzukiwa imani, na hapa anapigiwa mfano ammi yake Abu Talib ambaye alikufa mushrik, lakini alikuwa ni katika watetezi wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale Makka. Kundi la tatu au fungu la tatu la maami zake ni wale waliosimamisha uadui dhidi yake, wakawa ni maadui zake, wakimpiga vita, wakimuudhi, na hapa anapigiwa mfano ammi yake Abu Lahbi, mpaka maudhi yake na ukorofi wake umetajwa kwa ubaya kwenye Qur'an. Hiyo ni mifano ilitajwa ya makundi ya maami wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na hayo, alionekana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mwenye pupa sana na mwenye mapenzi makubwa kwa ammi zake. Tunaendelea leo hapa. Wa ma'a hadha kullihi kana alaihi salatu wassalam barran bihim, pamoja na haya yote kwamba kuna katika maami zake ambao hawakuwa waumini, hawakuruzukiwa imani. Wa maa hadha kullihi, na pamoja na hili lote, kana alaihi salatu wassalam, alikuwa Mtume alaihi salatu wassalam barran bihim, ni mwenye kufanya wema kwa wao, harisan ala hidayatihim, ni mwenye kufanya pupa juu ya kuongoka kwao au ammi zake. Hatta innahu baqiya inda firashi ammihi abi talibin hatta kharajat ruhuhu, hatta innahu, mpaka kwa hakika hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam baqiya inda firashi ammihi abi talibin, alibakia katika tandiko la ammi yake abi talib, alibakia kwenye kitanda chake kile cha maradhi pale ambapo alikuwa anaugulia. Mtume alibakia amekaa hapo, hatta kharajat ruhuhu, mpaka ikatoka roho yake. Wa huwa yaqulu lahu, na hali ya kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akimwambia ammi yake, ya ammi qul la ilaha illa Allah, ewe ammi sema la ilaha illa Allah, akimkariria walau watamke kalimatu shahada mwisho wa umri wake. Lakini palikuwa na kikwazo katika watu walikuwa wamemzunguka Abu Talib wakati anakata roho, ni wale vigogo katika washirikina, Ibn Abi Umayya alikuwa pale, kadhalika Abu Jahal, Amr bin Hisham walikuwa pale. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kila akijitahidi kumtamkisha shahada, wale wanamkwamisha kwa kusema, kumwambia Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, je, sasa unaasi na kuiwacha mila ya mzee wako Abdul Muttalib? Huku Mtume amwambia qul la ilaha illa Allah, hawa washirikina nao wanamkwamisha kwa kumwambia unaacha mila za wazee wako. Lakini Mtume alayhi salam alifanya juhudi, ya ammi qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah, neno ambalo nitakutetea wewe kwa neno hilo mbele ya Allah, nitapata hujja ya kutetea kwa Allah. Tamka la ilaha illa Allah kalimatun, neno ambalo uhajju laka biha inda Allah, nitakutetea kwa neno hilo, nitakutetea wewe kwa neno hilo mbele ya Allah. Sheikh wetu anasema, araaita hadha albirra alazim, je, umeuona huu wema ulio mkubwa? Yani mtu anampigania ammi yake aliyekuwa mushriki hata katika dakika zake za mwisho, uhai unakaribia kuondoka, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hajamkatia tamaa ammi yake, aona huenda akaongoka huyu. Araaita hadha albirra alazim, je, umeuona huu wema ulio mkubwa? Ma zala ma ammihi, aliendelea kubakia Mtume pamoja na ammi yake. Ma zala ma ammihi, aliendelea kubakia Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na ammi yake Abu Talib, hatta kharajat ruhuhu, mpaka ikatoka roho yake, na hakuweza kusilimu, hakutamka la ilaha illa Allah, bali alisema bal ala millati Abdul Muttalib. Kwa hivyo famata ala shirki, akafa katika shirki na kufru. Kwa hivyo mpaka ikatoka roho yake. Faqala sallallahu alaihi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, la astaghfiranna lak ma lam unha ank, nitaendelea kukuombea msamaha, wallahi nitakuombea msamaha wewe muda wa kuwa sijakatazwa hilo kwako. Ma lam unha anka, muda wa kuwa sijakatazwa jambo hilo kwako la kukuombea msamaha. Lakini makatazo yalikuja, ma kana linnabiyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau kanu uli qurba alayat. Kwa hivyo walikatazwa, alikatazwa Mtume alayhi salam na waumini vile vile kuwaombea msamaha washirikina hata kama ni ndugu wa karibu. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yujillu Hamza, katika ammi zake hawa walioamini kumwamini yeye na kumnusuru walisilimu hawa. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yujillu Hamzata, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam anamtukuza Hamza na kumuheshimu. Wal Abbas radiyallahu anhuma, na ammi yake Al Abbas wote wawili hawa ni abnau Abdul Muttalib. Fayujillu Hamzata radhiyallahu anhu fi hayatihi qabla an yastashhida, alikuwa akimtukuza Hamza radhiyallahu anhu katika uhai wake, qabla an yastashhida, qabla ya kufariki shahidi, kabla ya kupata shahada katika mauti yake. Fayujillu Hamza, na akawa anamtukuza na kumheshimu Hamza, fi hayatihi, katika uhai wake, ammi yake, qabla an yastashhida, qabla ya kupata shahada, kwa maana kufa katika vita. Wayujillu al-Abbas, na alikuwa akimheshimu na kumtukuza ammi yake al-Abbas radhiyallahu anhu. Wayukhatibuhu, na akimzungumzisha na akimsemesha kwa kumwambia, ya amma, ewe ammi yangu kipenzi. Wayukhatibuhu, na akimkhutubisha na kumsemesha kwa kumuita, ya amma, ewe ammi yangu kipenzi. Wayakbalu shafaatahu, na alikuwa anakubali uombezi wake. Kama kuna jambo watu wataka kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au kumwomba, basi wakimpitia ammi yake, wakijua kwamba Mtume alayhi salam anawapa nafasi za juu ammi zake na kuwaheshimu. Na Mtume alayhi salam alikuwa akikubali uombezi wake. Wayakbalu shafaatahu, na anaukubali uombezi wake lau akitumika kama msuluhishi au mtu wa kuomba kitu. Qala wa hadhihi min a'dhami albirri min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mambo haya ni miongoni mwa lililokuwa kubwa zaidi katika wema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwafanyia wazazi wake. Kweli hakuwadiriki wale wazazi wake waliomzaa, hasa baba yake na mama yake hakuwadiriki, lakini wale ndugu wa wazazi wake aliwafanya ni wazazi wake. Kwa hivyo wale ammi zake walipata daraja la baba, akawa anawaheshimu sana, na akazungumza ammu rajuli sinu abi, ammi yake mtu ni mfano wa baba yake. Hapa pana mafundisho mengi makubwa kuhusiana na akhlaki za manabii kwa wazazi wao na wema waliokuwa nao, na sisi tunatakiwa tuige mambo haya, tuwe ni mfano bora mbele ya jamii kwa wazazi wetu, lakini tuwe ni watoto wema ambao wanavuna thawabu kupitia mambo wanawafanyia wazazi wao, bali tutajwe kwa uzuri wa matendo yetu mbele ya wazazi wetu. Hizi ni katika tabia njema za manabii za kuiga. Tutaendelea na darasa nyingine inayofuatia, jambo nyingine, hirsuhum alayhim assalamu ala auladihim wa ahlihim wa walidihim. Hirsuhum alayhim assalamu ala auladihim wa ahlihim wa walidihim, ni pupa yao alayhim assalam, hawa manabii, hirsuhum alayhim assalamu, ni pupa yao alayhim assalamu ala auladihim, juu ya watoto wao, wa ahlihim, na wake zao, wa walidihim, na wazazi wao. Alwalidun humul abau wal ummahat, ni wale kina baba na kina mama, wazazi wa kike na wa kiume. Almuhim, kipengele hichi kinazungumzia sasa familia kwa ujumla. Kipengele kilichotangulia tulizungumzia nafasi waliokuwa nayo wazazi wawili kwa manabii, tukaona kwa manabii walitambua nafasi za wazazi wawili. Kwa hivyo maneno yalizungumzwa yakihusishwa na wazazi tu wawili na wale ambao wanazalikana na wazazi. Lakini katika kipengele hiki jambo limetanuliwa kidogo, wameguswa wazazi, lakini wameingia watoto na wake, ndio akasema hirsuhum alayhim assalam, pupa yao manabii alayhimu salam ala auladihim, juu ya watoto wao. Tutawaona walikuwaje upande wa watoto, manabii walikuwa ni wazazi wa aina gani. Wa ahlihim, na juu ya wake zao walikuwaje kwa wake zao. Wa walidihim, na juu ya wazazi wao kwa ujumla. Yakulu sheikh, wa min akhlaqi al-anbiya'i alayhimu salatu wassalam, na miongoni mwa tabia njema za manabii alayhimu salatu wassalam, annahum ahrasu an-nasi ala auladihim, ni kwamba hakika wao ni wenye pupa zaidi katika watu juu ya watoto wao. Ni watu wana bidii kubwa sana juu ya watoto wao. Wa ahlihim, na wake zao. Al-ahl inakuja kwa maana ya mke, na ndio muradi hapa. Wa ahlihim, na wake zao. Na kwamba neno al-ahl likitajwa lenyewe katika siyak linakusanya familia kwa ujumla, akiwemo mke, watoto na wale wote ambao wako chini yako, lakini hapa limefusishwa kwa maana ya mke au wake. Wa ahlihim, na wake zao. Wa walidihim, na wazazi wao. Anaingia alwalid walwalida, mzazi wa kiume na mzazi wa kike. Kwa hiyo manabii walikuwa ni watu wenye pupa mno juu ya watu hawa sana. Yakulu sheikh, Nuhun alayhi assalam, Mtume Nuh alayhi salam, anapigiwa mfano walivyokuwa kwenye familia yake. Qala min balighi inayatihi alayhi salam, miongoni mwa ukomo wa kutilia kwake umuhimu alayhi salam, min balighi inayatihi alayhi salam, miongoni mwa ukomo wa kutilia kwake umuhimu alayhi salam, bi ahli baitihi, kwa kuwajali watu wa nyumbani kwake. Bi ahli baitihi, kwa kuwajali watu wa nyumbani kwake, panapigwa mfano hapo. Annahu ma zala yad'u ibnahu, kwamba hakika yeye aliendelea kumuita mtoto wake. Annahu ma zala yad'u ibnahu, kwamba hakika yeye aliendelea Nabiyullah Nuh alayhi salam kumuita mtoto wake. Wayastaatifuhu, na kumfanyia upole mtoto huyo. Wayastaatifuhu, na anamfanyia upole mtoto huyo, kwa maana aliendelea kuwa anamuita huyo mtoto. Wayastaatifuhu, na anamfanyia upole mtoto huyo. Wayuraghibuhu liyarkaba maahu, na anamuhimiza kwa mahabba kabisa. Wayuraghibuhu, na anamuhimiza mtoto huyo. Liyarkaba maahu, kwa ajili ya pande pamoja naye. Fi safinati najati, katika jahazi la uokovu. Fi safinati najati, katika jahazi la uokovu. Na hapa ni pale ambapo ilipokuja amri ya Allah ya kuleta adhabu kwa kaumu Nuh, baada ya kuzidi ujeuri wao kwa mtume wa Allah Nuh alayhi salam. Akaambiwa, basi ulinganizi uliofanya umetosha, usihangaike tena na watu madhalim, bali akaelekezwa atengeneze jahazi ambalo watapanda yeye na watu wake pamoja na waumini waliomwamini na viumbe wengine ambao walielekezwa awachukue katika jahazi lake, kwani gharika italetwa kwa watu wa kaumu yake, watagharikishwa kwa maji. Na wallahi ilikuwa ni adhabu nzito. Ardhi ilikuwa ikifoka maji, maji ya kichupa yakiruka kutokea ardhini, na mbingu zikawa zimeachiwa zikimwaga maji. Ilikuwa ni tufani ya aina yake, ni mafuriko makubwa ambapo viumbe walishindwa kuhimili. maji yalifika mpaka juu ya milima mirefu kabisa, milima ilifunikwa na maji, sikwambii viumbe wengine katika makafiri waliokuwa ardhini. Sasa wakati adhabu hii inakuja, mtoto wa Nuhu alayhi salam lam yakun maa abihi fil iman, hakuwa pamoja na baba yake kwenye iman, bali alikuwa maa alkafirin, alikuwa na makafiri. Nuhu alayhi salam alifikwa na roho ya ubaba, aliendelea kumuita mwanawe kwamba aje amfuate baba yake na asibakie na makafiri, akimfanyia upole kwa lugha anazozitumia, akimraghibisha, akimuhimiza na kumpendezeshea maneno ili apane naye safina asiangamie. Ndio shekhe anasema ndio asili ya kisa hichi, wa annahu ma zala yad'u ibnahu, na kwamba hakika yeye Nuhu aliendelea kwa juhudi kabisa anamuita mwanaye aje apande jahazi, wayastatifuhu, na anamfanyia upole huyo mtoto wake, wayuraghibuhu, na anamuhimiza mtoto huyo, liyarkaba maahu, kwa ajili apande pamoja naye Nuh, fi safinati najati, katika lile jahazi la uokovu. Sikiliza maneno ambayo Nabiullahi Nuh alikuwa akimwambia mwanaye, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, ewe mwanangu panda jahazi pamoja nasi na wala usiwe pamoja na makafiri. Tizama, mtoto ameasi, yuko upande wa makafiri, lakini angalia Nuhu alayhi salam maneno anayozungumza na mwanaye, ya bunayya irkam ma'ana, ewe mwanangu panda jahazi pamoja nasi, ingia huku, wala takum ma'al kafirin, na wala usiwe pamoja na makafiri. Wa ma'a hadha kullihi ma faraqahu, pamoja na hali na hili lote, pamoja na hali yote hii ya uasi, mtoto yuko na makafiri. Wa ma'a hadha kullihi, na pamoja na hili lote, ma faraqahu, hakumwacha mwanawe, hakumsusa na kumkatia tamaa, bal ma zala yad'uhu, bali aliendelea kuwa anamuita na kumlingania, wayatalattafu ilayhi, na anafanya upole kwake, la'allahu yastajib, huenda huyo mtoto akaitika, la'allahu yastajibu, huenda yeye akaitika wito baba yake na akakubali. Walakinna dhalika alibna, shekhe anasema lakini yule mtoto mwenyewe, huyo mtoto wa Nuh, walakinna dhalika alibna, lakini au na lakini yule mtoto mwenyewe, istamarra ala isyanihi, aliendelea juu ya uwasi wake, istamarra ala isyanihi, aliendelea juu ya uasi wake, hakukubali ulinganizi wa mzee wake, bali alizungumza ujeuri. Waqala, na akasema, saawi ila jabali yaasimuni min alma, mtoto amwambia baba yake, babia anamwambia panda jahazi tuondoke pamoja, usiwe na makafiri. Mtoto amwambia saawi ila jabali, nitakimbilia katika mlima, milima iko bwana, nendeni tu, mimi nitapanda mlimani kule. Saawi ila jabali yaasimuni min alma, nitakimbilia katika mlima utanilinda mimi kutokana na maji. Kwa maana haya si maji tu, mimi nitakimbilia mlimani. Hakujua maskini ukubwa wa gharika itavyokuwa, kwamba ile ni adhabu. Shekhe anasema wa ma'a rahmatil ubuwa walhirsi ala dhurriya, na pamoja na rahma ya ubaba, wa maa rahmati al-ubuwa, na pamoja na rahma ya ubaba, kwa maana maneno yale ya mwanaye hayakumkatisha tamaa pia, kwamba mtoto anajibu jeuri, hakukata tamaa, bali alizungumza maneno yakaonyesha bado rahma ipo. Wa maa rahmati al-ubuwa, na pamoja na rahma ya ubaba, walhirsi ala dhurriya, na pupa juu ya kizazi au juu ya family. Allah namnukuu Nabii Nuh alayhi salam alivyomjibu, qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim, anamwambia hakuna atakayezuiwa leo hii kutokana na amri ya Allah, illa man rahim, isipokuwa yule ambaye Allah amemrehemu, wale atakaowataka Allah, kwamba huo mlima hauwezi kuwa kinga kwako ukakuzuia na adhabu. Kwa sababu gani? Qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim, akasema hakuna atakayezuiwa, hakuna atakayekingwa leo hii kutokana na amri ya Allah. Amri hapa ni adhabu, kutokana na adhabu ya Allah, illa man rahim, isipokuwa yule ambaye Allah amemrehemu. Wama zala maahu hatta furriqa bainahuma, Sheikh anasema na aliendelea Mtume Nuh kuwa pamoja na mwanaye akimlingania na kumuita, hatta furriqa bainahuma, mpaka pakafarikishwa baina yao, pakazibwa baina yao, ikawa sasa adhabu imekuja, mtoto ameghiriki na Nabiullah Nuh yuko upande wa pili kwenye jahazi na waumini hawakuweza kuonana kwa sababu ya ukubwa wa mawimbi katika mafuriko yale. Qala Allahu ta'ala wa hala bainahuma almawju fakana min almughraqin, na yakaziba baina ya wawili hao mawimbi, yale mawimbi yalikuwa yakitembea kama milima. Wa hala bainahuma almawju, na yakaziba baina yao wawili hao, yani baina Nuhin wa ibnihi, baina ya Nuh na mtoto wake, mawimbi yakawaziba. Fakana min almughraqin, akawa huyo mtoto ni miongoni mwa walioghirikishwa. Zingatieni wazazi tabia hii kubwa kutoka kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto huyu yuko upande wa kufru, baba yake ni nabii wa Allah, lakini mpaka dakika ya mwisho bado anaonyesha nafasi yake kwa mtoto wake, hakumkatia tamaa na kumterekeza, bali mtoto mwenyewe amechagua njia ya dhalala baada ya juhudi kubwa aliyoifanya mzazi wake. Swali hapa, sisi ndivyo tulivyo kwa watoto wetu? Sisi wazazi, juhudi tunayoifanya kwa watoto wetu ndio hii, au ni wepesi wa kukata tamaa na kuwasusa watoto? Ni swali la msingi hili ambalo linatakiwa majibu. Sasa tujitathmini sisi tulivyo na maisha yetu na watoto wetu, kadhalika wanavyoishi wazazi wetu na sisi, alafu utapata jawabu. Je, tunakwenda sambamba na tabia hizi njema za manabii? Tutaendelea.